اگر منگو خیال را خود چھو ہائی و میرے اللہ نو سوکم یا اللہ نو تنہا مداغ داغ شد پمبا کجا کجا نیا اب قرآن ویلے کی گم خیراتی عرضے کی پیسی ہم دخلق ناقلی بیا ہم دخلق نرازی آب آسا خفشو و تولا مخب الخواکان جاؤ الاما چراغ دیتے اوڑن و ما یدریکا او تس چا خبر کرے لعلو شاید دغڑن دا یزکا سبحان اللہ زاد المسیر زاد المسیر وغیر لکھی چدے زان پاکی یزکا چدے زان پاکی اے یتطہرو من الذنوب بالعمل چدے زان پاکی پامل سرا او یذکرو یاد نصیحت واخلی فتن فاو ذکرا فدور کی دل نصیحت ٹھیک شو اما اگر کافران من استغنا چچا زان بے پروا کرے دے اللہ دا تابدار رہنا زان بے پروا کرے دا ایمان نا پمال و دولت فانت لہو تصدا پست حغیتا مخی کی گی تصدا تتعرض بالاقبال تورت مخی کی گی تورت توجہ کہے وما علیکا نشت پتا گناہ نشت پتا بوج اللہ یزکا چہ دا مستغنی انسان زان پاک نکی دا کفرنا ستاق و کار صرف تبلیغ دے کوا اما من جا کے یسا اگر زان چ عبداللہ دے جا کے چتا سغرازی یسا منڈی وئی وے یسا منڈی وئی یا زاد المسیح یسا یمشی پرا روان دے ویا مل بالخیر یسا اے یا مل فل خیر چا کوشش دنے کئی وہ یخشا او یریگی چانا یو ہو یخشا یریگی دا اللہ نا یو وہ یخشا اگر یریگی پلارے راتو کے دا کافرانو نا چمال سو کنوئی تک چڑون دے وہ یخشا اگر یریگی پلارے دا ٹکرو را ٹکرو نا پہ یری یری راگے فانتانو تلہا پست دیاغین غفلت کوی کلا محبوب دا سمکوا انہا دا قرآن تذکرت النصیت دے دا انہا ضمیر قرآن تراجی دے خو موانس زکر دے چی وجد تانیشتا خبر نا تذکرتون خبر دے انہا تذکرہ دا قرآن نصیت دے فمن شاہ زکرہ چی چاہوخی نصیت دے واخلی فی صوفن دا قرآن لکھ رشوی دے فصحیفو کی دا سی صحیفی مکرمتن عزت من کرشوی مرفوعتن اچت کرشوی یو مرفوعتن اچت شان والا متحرہ پاک کرشوی دا ہر قسم نقصان نا پاک کرشوی ترسی دو دا پلیتان نا ایشی آتی رونا ٹھیک شو متحرہ پاک کرشوی دا ہر قسم ادنا سنا بے ایدی سفرہ پلاست منشانو کے سفرہ سفیران فرشتے زکر چھ سفیران فرشتے سفرہ دا اللہ دی انبیاء ہوتا بے ایدی سفرہ پلاست پیغمبرانو کے چھ دا دا خدای سفیران دی مخلوق تا بے ایدی سفرہ پلاست منشانو صحابہ کرامو کے کرام امبرہ چھ دا عزت مند نیکان دی سبحان اللہ دے دا پورے دا عبداللہ بن مکتوم مقام بیان شاہ حدیث کی راوی چی بیا با دیر آتا باقیدہ نبی علیہ السلام والسلام بولا زی ساد زی پر خدا چاوی حضرت داولی بفی آتا بنی ربی و دیدی زوان پر بارک خدا را تنبیر آلی گلے صرف پیغمبر آباسا و تولا خفشا اللہ آباسا و تولا انجاو لاما او چی اسرے قلم راواخ لی و کتاب صحابی و لکی داگی بس شاہ اچھی بیا دے بے دتی ہو دے خائن ہو دے بیت المال ایسا بیت المال پی جانی بھائی اللہ قتل زجر قتل الانسان غرق دے کر شدہ انسان کافر ما اکفارا دو تو جی یا خدا دا فعل تعجب سے غدا ما اکفارا سمرا غٹ کافر دے فعل تعجب سمرا غٹ کافر دے بس یا دا ما استفامی دے ما اکفارہو سی سی کافر کا دے لرا اللہ دے توحید نا من ایش پوشے گا من ایشین خلقو دا کم سین اللہ دے پیدا کرے دے پیدا دا سنر گورے نا من نطفہ دیو قطرینا خلقو اللہ پیدا کرے دے دے فقدرہو بیا اللہ اندازہ کرے دے آزاد دے ثم السبیل یسرا بیا لار ورت اللہ آسان کرے دا کم السبیل لار دا حق حق لار تا آسان کرے دا استعداد فطری وطور کرے السبیلا لار دا وتو چ رحم دے مادر رحم نے راوت کم سم سبیل سرا لار دا وتو دا رحم نا اوت اللہ سان اکڑا سم اماتو بیا مڑک دے لرا فا اقبرو نوئی گردو دے خاون دا قبر نو قبر تا بوت دے لرا اقبرو قبر تا بوت دے لرا فجالو زا قبر خاون دا قبر جوڑ کا اے مولی سیبا داغو خلقا احسان دے اے تیسیر دا سبیل آسان احسان دے اقبرہو دام احسان دے کہ انسان مڑو یا قبر نوے دا سے پزمہ کے پراتو بین بتراتا خو اماتو مڑکا و دام مڑکول خو احسان ندے لگا دیکھ او سل بھی حیات دے نانا دام احسان دے لکا چی الموت جسرن یوسل حبیب للحبیب چی مسلمان سڑی کنا حدیث کچھ رازی چی او سڑی آتی کرسی وئی لم یمناہ من دخول الجنتی الا الموت دا موت مانی دی جنت نہ چمڑ چھو جنتی شو کنا نو اماتا سمائی زاشان شرا بیا چکل دی اللہ پاک وغی نو پا بسی دی لرا کلا یقینا لما دا لم ما پاندی لم دی لم یقزی ندی پورا کری دی بندہ ما اغا حکمنا امرو چلا دی تکری دی اللہ یو حکم ندی مانا لی اس درائل اقلیا فلیان ذلی نسانو نو دی گوری دا انسانی لاتوان میں پل خوراکتا انا سبن الماء بے شک منگا توی کری دی اوبا سبن پا تویولو سرا پا دزمکا نسمہ شققنا الارضا بیا منگا بیل کری دا دازمکا شقن پا بیلولو سرا تیغونا می تراوخ کی دی فانبتنا فی آبا نبیا منگ زرغن کری دا پدی کدانی وعنبن انگور وقزبن ترکارے بعضی کتابون را قزبن مانا ہوں لکل مانا سیب وام ترکاری لکی وزیتونن خونا ونخلن کجوری وحدائق غلبا اور باغچے گوری گوری وفاکیتن میوی وابا اور واخا متاع لکم چدی کے نفذ لپارستاسو ولی انعامکم لپارستاسو استاسو اس تفیف اخروی فیضا جات سواخا پس کس سواخ کی راشی کرنا ان کی چگا اصواحا چگا کرنا ان کی چگہ کرنا ان کی مولانا اشرف علی تھانوی سے بیان قرآن کی لکھی چی سیاق اور مناسبت خدا دے چی اس جات سواخا دن نفع اولا واغستش ظاہر خدا چی دن نفع اولا واغستش زکر چی پدی وقت بخلق موجودی جس وقت نفع اولا چگہ شوا پدی خلق و غگون بکانش درب برا پوسی لیکن سیاق سر دا مناسب دے چی دا اصاخا دا دا نفع ثانی صفت شی زکر جو ورکسی یوم یفر المرء ذکر دے اشرف علی سے فرمائی چی مناسب ہو ساخا پکار و عقل خدا ہوئی چی دا دا نفع اولا شی بعضی دلائل نو معلوم چی نفع اولا شی خدل تا سیاق ندا سی معلوم چی دا نفع ثانی شی یوم یفر المرء نو پتا غرض با اتختیم اے زان لبشی انسان من عقید اخبر رورنا و امید اخبر مورنا و عبید اخبر پلارنا و صاحبتی اخبر بیبینا و بنید اخبر اولادنا ار انسان با پخبر غم کی اختوی نبا دا مور خیالوی ندا رور ندا پلار ندا اولاد لکل امر ام من هم لپا دا هر یو بنی آدم من هم دا دینا یو میزن پتا کر شانن یو کیفیت بئی یغنی ہیچ بے پرواکی با دیلر دا بلنا ہر سڑے دا مشکلات دا قیامت پوجبا پدا سی حالت کی چی بلنا بسی مستغنی بشارت وجوہ یو میزن دیر زیاد مخونا پتا کرز مصفرت رنا کے ان کی بئی پوجد ایمان ضاحکتن خندا بکوی مستبشرتن خوشحال بوی لوجد حصول دا نعمت نونا ووجون تخفیف اور بعض مخونا یوم ازن پا دغرد علیہا غبرا فدریبا پرتیوی دوری ترحقو ها چه پتکری بوی اغیل را قطرتن توروالی غبر دورو توی ترحقو ها چه پتکری بوی اغیل را قطرتن توروالی اولائی که دا تور مخی چی دی هم الکفرت الفجر دا کافران فاجران دی اسوال دی چه کفر خو غد گنا دی فجور خو لکھے دے او فجور نے کفر نے رسو ذکر کر دے تو جواب الکفر اے کفرت القلوب اولئک الکفر دا کفرت القلوب دی الفجر فجرت الاعمال نو کافر دی پہ اعتبار دسنو فاجر بدکار دی پہ اعتبار عملنو یا معنی الکفر پہ حقوق دا باری تعالی کی الفجر پہ حقوق دا عباد اللہ کی الکفر پہ حقوق دا اللہ الفجر پہ حقوق دا مخلوق اللہ حق بے نمانا دا مخلوق حق چے دے آبے نمانا درے متو جی ہم الکفر پہ اعتبار دا اعتقاد الفجر پہ اعتبار دا اعمالو عقیدہ کو مخی خرابی گی اعمال ورپسیوی سورت عبس و تولا ممتاز پا ذکر دا صحابی تیشو او پا ذکر دا تنبی دا پیغمبر علیہ السلام پا حق دا یوزوان کی سورت ممتاز پا پیداش دا انسان پیداش دا انسان تر مرگ دا انسان پورے سورت ممتاز پا تفریق دا انسان پرد دا قیامت دا خپلاننا سورت ممتاز پا ذکر دا مؤمنینو پا مصفرا زائقا و مستبشر صفتنو سرا سورت ممتاز پا ذکر دا کافر صفت غبرا کفرا فجر سرا حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سویرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ سورتِ تکویر یو اتیا نمبر دے پس تو سورتِ عَبَسَ وَتَوَلَّانَا یو اتیا دے مصحفی ترتیب کے وم نمبر دے پس سورت مسدنا مسد یعنی تبت یدا بی لابی و تبخا ربط سورت ما سبق سرا سورت عبس و تولا پائے کہ اس بات تا قیامت وہ تو فإذا جات الصاخ سرا دی صورت کی دغه صاحی تفصیل دے فدول سہالات سرا چشپک د نفع اولا نڑوان دی وی او شپک د نفع سان اولا نہ بپس دی اے پس د نفع سان یہ نہ دویم رب ادا دے چ صورت عبس و تولا کی دا قرآن پبارک راغلو چی انہا تذکرہ چی قرآن نصیحت کتاب دے دلت پاغیبان ترقیدہ ان ہوا الا ذکر للعالمین نصیحت یواز نہ دے نصیحت تا پورا انسانان دے سورت عبس و تولا کے فی صوف مرفوع فی صف مکرمت مرفوعات مطہرہ صفات ملائکو بیان شو نو پا سورت تکویر کی وئی زی انہو لقول رسول کریم زی قوت اند ذی العرش مکین مطائن ثم امین پا سورت عبس و تولا کے قتل الانسان ما اکفر بان زجرو دلتا وی فین تذهبون عقل مپریخے او کم خواروان یہ پلار دا ہلاکت والے. خلاصہ دی صورت ابتدا کی اطلس آیتنا پدی کی دولس احوال بیانی کی تردیار لسم پوری شپک دا نفع اولا نمخ کی اور شپک چرے اگا رستو وہ دولس بشی بیا پینز شواہد دی خنس جوار جوار الکنس درے واللیل وصب پینزار او بیا ترغیب الی قرآن الی القرآن انہو لقول رسول کریم سلام. ازا شمس کو ویرت کلا کم وقت چی دامر کو ویرت راون غختلشی کو ویرت تکویر دے تکویر ران تو لولو توی انغختو تا یو شے بل شے پٹکی لکا کور عماما دا پٹکی وال چلاندنے وال پٹی ویزا نجوم ان قدرت او کلا چی دا سطوری خرشی ان قدرت خاوری رنگی شی خرشی او نورانیت زائل شی ویزا الجبال سویرت او کم وقت چی دا غرنا والزول شی ویزا لشار غتلت او کلا چی بلار بی خوش کرشی. گورا دا عربو مشہور اور محبوب ساورے اخوا او اوخا چکلا بلار بشی نو دلسم میاشت پس دالنگی زکا ورطا اشار ہوئی او دایو محبوب حیوان اور جانور دا عربو او کلا چی دا حیوان پا بیگا سبائی زمیدار ورطا بیا انتظار کی و سوکی داری کی نو اللہوی ویزا لشار و تلتا کلا چ بلار بم با معطل کرشی خوش ب کرشی او دیاغی نگرانی ب پاتشی زکا دا خلق دا آخرت پا غم کی بون خلی ویزا الوحوش حشرت اسوا چ دا وحوش درندگان جمع کرشی وحوش حشرت بعض علماء ذکر کئی چ دا وحوش دیو قیامت پر از پاسو لکی او تردی چ اللہ کریم دا اخکر والیلا اخکر والینا دا مونی ساوری بدلا واخلی یو ظالم ساوری نبا دا مظلوم بدلا غستے کی اور بعد عظیم چ داغی ختم کرش. دویم قول دا حضرت ابن عباس سے تو منسوب دے چ حشر کل شین الموت الا الانس والجن حشر کل شین الموت ہر چیز حشر پہ موت تے سوا د انسانانو د جنات ہونا. نزل ہو شو شرت ویزل بہار سجرت او کلا چدرا گنا ڈکڑشی سجرت پمان ڈکوال امراضی او سجرت پماند لمبا امراضی چور پک بل کرشی بدلتا منگا د سورت انفطار د فجرت پا مناسبت د سجرت مانا ڈکوال کو او سورت تور چ بکل ان شاء اللہ ویو نو آلتا کی والبحر المسجور چی رازی با نو بالتا پا ماند لمبشی بی اخلو او تسجیر لمبی لمبی توی چی دریاب کی اور بل کرشی او دا اور با بلی گی اسم پدر دریاب کی طول تیل پراتی دی کنا نو بیا با بل شی دا با طول لمبشی کلا چی درابونا ڈک کرشی شپکشنا اس دا نفے نفے نہ بعد اشپگ حالات نفے ثانی نہ رستو ویزن نفوس و زوجت او پکم وحچی نفس نبا جوڑا کرشی. نفوس و زوجت یو مطلب دا دے چی دا روح چکم دا جسم نہ وطلے دے دا روح با دی جسم تا واپس کرشی او دا با دا قرب قیامت وقت یعنی دا با یعنی بعد نفی لولائی کنا نفے ثانی نہ پس بین دا روح نبا جسم تا ور کرشی یعنی خلق بیا جوندی کرشی روح با جسم سر ملاو شی. دویما توجی ویزن نفوسو زوجاتا او کلا چی نفسو نبا یوزی کرشی او مراد نفوسنا اغا اہلی عقیده دی دا یو نظری والا او دا یو عقیده خلق دی با پخپل منز کی یوزی شی مومنان با یو ڈل شی نو منکرین با بلا ڈلیوی اخپل اخپل ڈل بروانی ویز الموعودت سویلت کلاچ زنده اے زنده در گور کرشینا تپوس بو کرشی موعودا اگا جنی تویل کی گی چرا جونده خخشی زمانی جاہلیت اور ابتدا کی دا خلق و رواج ہو لورچ بے پیدا شوا نا بے جونده خخولا دیل پارا چی دا لور وجود آبا خلق و نشو برداش کولے او اگا با خلق و زان لعار گانا ازا بشرا بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجو مصدم و کذیم نو کلا چلور بے اوشوا نو آبے نشو برداشت کولے آبے دغس زندہ درگور کرا نو قرآن پاک وی وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ او کلا چھ زندہ درگور کرشی نبا تپوسو کرشی جواندے خخی کرشی نبا تپوسو کرشی اوز چھ کم جنے جواندے خخ کرشوا نو دیاغی خو گناہ نشتا دے چاگی نبا تپوس کی گی نو دیاغی جنے ندے تپوس کو لصفے دا مفسرین دری جواب لکی یو جواب دا دے چھ دلتا دا موعودا چھ دا نو دا پا مانا دا وائدے سر دا او حدیث تا مشکا جنسانی کی وائد لفظ راغلے دے نو مانے دا ویز الموعودا تو او کلا چه وایده وایده نبا خخون که نبا تپوسو کرشی نو تپوس دا موعودی نا نده دا وایده نده خخون که نده دا یا آئی نبا تپوس کی گی چه دادی ولی خخ کروا دی سق سر کروا یا موعودی نا مراد دا جنه زنده در گور کرشی دا خسوئلت نمخ کی انها سلا حضف دا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ عَنْهَا او کله چې ژوندۍ خخه کړې شي نه کله چې ژوندۍ خخه کړې شي سُئِلَتْ عَنْهَا نو تاسو بوشي په باره دې کې آنه سبب یې بشي سُئِلَتْ عَنْهَا تاسو به کړې شي په باره د خخ کړې شي کې د خخون کې نه چا وائد دې بل توجی دادا چې تاسو به ژوند دی جنائے نکی گی دی واری معصومینا موعودینا لیکن دا تپوس در حقیقت تو بیخ با دوائد دی پاری چی چا خخ کری دا لگی او معصوم سر چی سوک زیادتی او کی زیادتی او اغا زیادتی که ان کی سری سغا معصوم تو نیوی او دی معصوم نا تپوس که چی اے لگا تو ولی وحل شوی تالا ولی سپیڑا چولی وا تا کم گناہ کرا تو دیکی معصوم نا تو بیخ نی چه چا زیادتی کری ناغین تپوسی دیشوا نو مقصود توبیخ دا وائدینو دے لگا انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دونی بیائی زمین قتلت چه بکم گناہ دا وجلشی ہوا ویزا صوف و نشرت او کلا چه سیفی دا عمالو نشرت را بنستیشی خوریب کرشی او تا تبویلشی قرآ کتاب کا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کله چې د اسمان نبا پوسته کې اوخ کله شي کُشِطَتْ کشطا په معنا د راخ کولو د سرمنه راځي کشط نو کُشِطَتْ چې سرمنه به تی راخ کله شي یعنی سپین به کړي پوسته کې به تی اوخ کله شي دا نور جمال به ختم شي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ او کله چې دوزخ تیز کړي شي سُعِّرَتْ اور خوبا پکی مخی نبل شوی نور با پکی تیز کرشی ویز الجنت ازلفت او کلاچ جنت نزدی کرشی علمت دولت شواهدو دای جواب قسم دی علمت نفسو نو معلوم بکیار یو نفس ما اخورت اگر اعمال چی دی حاضر کردی یعنی کردی فلا اقسمو پینز شواهدو فلا اقسمو بالخنس پس قسم می دی یعنی شاهد دی اغا ستوری الخنس اغا پتی دن کی پس تواپس کے دلونا دا خنس اصل تفاسیر معنی لکی رواجر او خنسا پا معنی در رجع سر رازی خواه نو خنس پا معنی در رواجر سر اے داغ سطوری دی چه دوی چرا اخکارشی نو دوی یوزه پوری زی نو بیا داغ زین واپس روان شی نو چه کم زین زهور شیو ال تراشی ال تبیا پچ نو چه چا دا خنس معنی پا واپس کی دون کی کری دی هم صحیح معنی دا او که سوک معنی کی پچی دون کی نم صحیح معنی دا زما شیخ هم داغ معنی کولا ال خنس اغا سطوری چه روان دی پل زیتا پس تا روان دو نا واپس شی واپس اینا پس تا تخت شوا پت شی الخنس اے واپس کی دن کی اغا زید اخکار کی دوتا او چه بیا پت شی بس دا سطوری دی دوی چه ظاہر شی نزی او زی پوری ال تا نبیا واپس رازی چه واپس راشی اغا اول زیتا نو ال تا پت شی نشار څنګه دا اے اشاره دې طرف ته دا لکه دا استوري چې ظهور نه پستا زی خپل یو منزل تا بیا واپس راشي بیا پټشي نو دا رنګ ته د انسان د ځمکې نه پیدای زی یو مقصد عمره پوري اویاتیا پوري بیا واپس راشي د ځمکې کې خښ ال جوار شاید یا کش ستوری الجوار چتلن کی دی جوار دا جاریتن جمع دا چروان و دوان دی الکنس الکنس چخکار کی گی الکنس چخکار کی گی کنسم دا کنسنا اخکار کی دوتا وی او کنس داخل دوتا وی الکنس چ داخلی گی اخبل زیکی یو دخول دی یو پچی دل دی نو خنس واپس کی دن کی الجوار تلن کی الکنس داخل دن کی تحت شعاع او دا کنس مانا پاخکار کی دوم شوی دا علماء ذکر کردہ الکنسی چخکار کی والعرزا سسا او شاید دشبا سو کوئی داگا پینز سطوری دی کنا او مریح دے زہرہ دے عطار دے داگا خمسے متحیر چی ورکوئی دا آغا پینزی دی سو کوئی چینا مطلق استورا قسم دی واللیلی شاید دشبا ازا آساسا چکل دا پشاشی چو واپس چی وصبحی او شاید دی سبا ازا تنفسا چی سا واخلی یعنی ظاہر دو کشی انہو جواب قسم صداقت تا قرآن انہو بشک دا قرآن خامخا داوینا رسول شوی دا فرشتی عزت مند دا زی قوت ان چی خاوند لوی طاقت تے ایند ذل عرش مکین ان مانا خواکی دا مالک دارش ایند ذل عرش پنیز دا مالک دارش مکین ان قدر دان دے مکین زینیون کے نا مکین ان قدر دان دے دانا چی اللہ زی مکان دے دے وصر پاتی کی ایند ذل عرش پخواکی دا مالک دارش مکین ان قدر دان دے او دا مکانت رتبی دے او مکانت کرامتی دے متائن سمم دا سمم با متائن سر لگئے خان او دا سمم دا ظرف دے متائن سمم خبران من لکی دیشی دی دی علتا متائن سمم خبران من لکی دیشی دی جبریل علتا امین دا جبریل امانت دار دے او ما صاحبکم بی مجنون او ندے مرگر استاسو لیونے نبی علیہ السلام تے اشارہ ندے دا مرگر استاسو مجنون ولقد راہو البتہ تاقیق دیلی دلو دا جبریل بالافق المبین فاغ کناری اخکارا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام دی دلو کنا کرچ نبی علیہ السلام پا غاری حرا کیو او دیور تراغی نبی علیہ السلام بچ ماوکت حسد دلو فقا او دریزل لی دل ثابت تی وما هو على الغيب بظنين انه دا پیغمبر علیہ السلام على الغيب په بیان ورو د غیب بظنين بخیل ګور یو غنین دی ذات سره او یو ظنین دی ذات سره دا ذات سره په معنی د بخیل دی او زوی سرا پمانه دا متهم دے نمانه دادا او نده دا پیغمبر پا غیب باندی بزنین بخل کون کے بیانونو دا غیب بخل نکی او غیب نمراد قرآن وحی دا نو دیتاس تو وحی رسی اغا پتی نا او یا دا ابن کسیر چکم مانا کردا خدا پا قرآت زوی سردا وما هو علی الغیب بزنین آمد دے پا غیب متحم او دا غیب بان متحم نلے مانا عالم الغیب نلے او کسوک پیغمبر تا غیب دان وی نو گویا کی جب پیغمبر تحمتو لگو نند دے پا غیب بانی متحم او دا متحم کل دے چی دا عزیز سر شخا بزنین زکا ابن کسیر وی بزائی البخیل و بزائی المتحم وما هو بقول شیطان انه دا قران وینا دا شیطان رجیب دا شیطان چې مرجوم دی اے رټل شوی دی ها فاین تزبوت زجر نو پس کوم خو روان یا تاسو قران مو پریخه دی بل خوازه ان هو انه دا قران الا ذکر العالمین مگر نصیحت تیل پاد مخلوقاتو لمن شاء لپاد غچا شاء چ غواڑی من کوم دتا سنا ای استقیما چ برابر شی کسو غواڑی چ دے پ برابر لار لار شی باغی د پار قران دے وما تشاؤنا او تاسو خو خنی شی کولے الا یشا خو خول نشی کولے مگر الا چ غواڑی الله چ رب د مخلوقاتو دے دا تو خبر یاد کد ابن کثیر نا یو دی ما اول الغیب بزنین ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ انزلہ اللہ الیہ بزنین اے بمتحام ومنہم من قرا ذالک بزوابی اے ببخیل والزنین بزا المتحام والزنین بزواد البخیل اور بیا رسوئی گورا انہوا اللہ ذکر اللہ علمین علک دا قرآن نسیت مخلوق دے اے من اراد الہدایتا دا زان لنوٹ کا من اراد الہدایتا اغسو چرادت ہدایت کی فالیح بیاز القرآن نو قرآن دیوئی فینو منجات لہو لکہ دا قرآن زرد نجات تا و ہدایت او دا ہدایت تا ولا ہدایت فی ما سوا ہو او بغیر دا قرآن نا فبل کتاب کی ہدایت نشتے دا قرآن دلوی کتاب دا ہدایت تے ابن کثیر امتیازات سورت تکویر سورت ممتاز په صفات د نور سره چې کوم ویرت ده دانګ په صفات د دستور چې انقدرت ده او سورت ممتاز په ذکر د ازل اشار او تلت سره او دانګ سورت ممتاز په ذکر د ازل وحوش او حشرت سره سورت ممتاز په زن نفوس او زوجت سره سورت ممتاز په ذکر د دستور او صفات د دستور چې خنس اور جوار اور کنس دے او سورت ممتاز په ذکر د صفات د جبريل چې اند د عرش مکین مطاعن ثم امین مطاعن ثم اے امین سورت انفطار دعا تیادے پس سورت تکویر نا اور ترتیب مصطفی کم دو اتیادے خپس صورت نازعات نا ربط دا صورت دعوی اسمات خیامت دے ربط دا صورت تفصیل صورت تکویر دے آل تتاویلو ویز السماو کشتت دلتا دی از السماو انفطرت آل تو از النجو منقدرت دلتا وی از الكواکب انتصرت التو ازل بہارو سجرت دلتو ازل بہارو فجرت التو ازل نفوس زوجت دلتو ازل قبور بوسرت الت تاویل علمت نفس ما احضرت دلتو علمت نفس ما قدمت و اخرت تکشو کنا دلتو ما صاحبکم مجنون دلتو یا لسان ما غر رکھا چادو ککڑی ایدہ دیگه تفصیل دے ایر السماء انفطرت کلچ دا اسمان اچوی ویزل کواکب انتصرت او کم وقت چی دا ستوری انتصرت ادوریگی جوی دل پیر کنا راتا شی طول دا ستوری با ادوری گی اے ارتاو بشی ویزل بحار و فجرت او پکم وقت دا درابونا روان کرشی درابونا بڑک شی نو روان بشی طول دنیا بو بشی ویزل قبور و بوسرت یو مانم او کلا چه قبرنا اونڑو لشی بوسرت اونڑو لشی دیو ترجمہ ویزل قبور و بوسرت او کلا چه اصحاب قبور پورتا کرشی بچی زویل قبور وای نو بوسرت خو بیا ٹھیک دے چکلا خاوندان دا قبرنو پورتا کرشی او که اقبلا مانی نزل قبور کلا چه دا قبرنا بوسرت اچو لشی اونڑو لشی دا قبرنا با اونڑو لشی کنا او پس دا نردون با دا سشی دا با تسمس شی علمت نفس ما قدمت و اخرت قبر و بوسرت او کلا چه خواندان ده قبرنو پورتا کرشی یا ده قبرنو اونرو لشی علمت نفس ما قدمت و آخرت معلوم بکی هر یو نفس هر اعمال چه مخی دی کرو و آخرت اغا اعمال چی روست دفاتیو اے اول اور آخر دا ټول اعمال مورد اخکار کرشی یا ایوال انسان اس ترغیب دے دا زجر دے انسان دا یا ایوال انسانو اے انسانا ما غر رکا بی ربی کل کریم چا دو قطر تا دا رب محروبان نا الکریم رب محروبان مانستا رب کو دیر محروبان دے او پتای دیر نعمتونا کرو نولی ناشکر شوی اللذی آغازات خلق کا چی پیدا کرے تو پیدا کرے تو فسوا کا بیا برابر کرے دیتا لرا فعدل کا بیا نیق قد والا جوڑ کرے دیتا لرا فعدل کا دو ترجمی دی یو خدا کرت مشورا چی دا مخفف کرت تے فعدل کا اڑول دے تال رپ ہر صورت فادا لکا دا عدول نا اڑول دی فادا لکا نو اڑول تا تکشوا اڑول اڑول تا فی ای صورت فارغ صورت ما شاء رکبک چو بخوا دا اللہ تو ترکیبی درک تال را بلا تو جیدا فی ای فادا لکا فمانا دا نیغوانی دا قد سر دے و پا قرعت مشدد سر فسواکا برابر کرے دے تال را فعد لکا مانا بشی نو نیغ پست نیغ قدوالا جوڑ کری فعد لکا پس نیغ نیغ قدوالا جوڑ کری نو قدر نیغ کرے دے گورا عدالا کشی نو پمانا دا عدول دے آڑا اولو پمانی رازی اڑول تپ ہر اگر سورت چ اللہ کو کوا سورت دفلار سورت دمور ماما کاکا انسانی شکل او کہ عاد تلکشی بت تشدید شی نمرات تنصر نیک قد بات تلکا تے جو کرے خاوند نیک قد اس نے سارو پشان لٹی ٹولٹا نہیں تھا دریم تو جی پر تبھی ذکر کی خالقا کا اندازہ کرے دے وجود ستا اندازہ کرے دے وجود ستا دسنا دا نطفینا فسوا کا بیا برابر کرے دی بدن نستا بدن ستا فعدل کا فسوا کا برابر کرے دے بدن ستا فعدل کا برابر کرے دی اندام نستا دا گرم لیچ برابر دی دا سینے دی پوزا برابر ادا شنڈی دوارا برابر باسی نی سترگی دوارا برابر ہی دی دانا چی یو وڑا اوپا لگا تھا دانا اخبی دوارا برابر ہی دی او چی یو اگدوی بلا لندوی بیا بکار خرابو فاعدا لکا برابر کری دی اندامو نستا نقدر خلقا تسویہ دا نطفی نشوا سواک بدن شو عدلک آزا شو فی ای صورتین فارغ صورت چد اللہ خواہ رکبکا ترکیب درکتا لرا کلا یقینا بل تکذبون بالدین تاسو نسبت دروکا پا قیامتا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَبِشَكَا فَتَاسُ بَانْدِ نِگْرَانِ كَوْنْكِ حافظین مراد اغا فرشتی دی چه کاتبین کرام دی کرامن کاتبین لکن کی دی کرامن عزتمن کاتبین لکن کی یعلمون آدوی لکل کی ماغکار تفعلون چه تاسو کوئے بشک ابرار پا نعمتون کی دی بدکاری با پا دوزخ کی او داخل بشی دوزخ دا یوم الدین پرز قیامت وما هم او نبیدوی عنها دا جہنمنا بغائبین پچی دن کی وما ادراکت چا خبر کے چما یوم الدین صدہ دارز دا قیامت سم ما ادراکا بیا چا خبر کے تا ما یوم الدین چا صدہ دارز دا قیامت یوم دا یورز دا لا تملک نفس لنفس شیع اختیار بن لری حسی او نفس لبار دبل نفس شیاد اسیز والامر اختیارات یوم ازن پا دغرز للہ یو اللہ لربی سورت انفطار دے ممتاز پا ازل کواکب انتصرت سرا ممتاز یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم سرا او ممتاز پا ذکر دا حالات سلاسو دے انسان خلقکا سواکا عدلکا او صورت ممتاز و فذکر دا کاتبین کرام سرا تکشوا او صورت ممتاز و فنفی دا شفاعت قاری سرا صورت متففین ترتیب سرا درم اتیادے پس صورت انفطارنا او پنزول کی شپگ اتیادے پس صورت عنکبوتنا ربط دا صورت ما سبقه سره داده هر کلا چه مخ کی صورت کی دا کاتبین کرام داغی لک او داغی اعمال ذکر شل چستا اعمال کو کاتبین لکی صورت اول کی وی ویل للمطففین حلاکت تی هر سری لرا چه با اعمالو کی کمی کئی ستا اعمال لکنو کمی ولی کئی دارنگی صورت انفطار کی ویلو وما هم عنها بغائبین داخل بد دوزخ نہ بچ نہ کرے شی دلتوی ان کتاب الابرار لفی سجین فسجین کی بواتو لشی سنگ بت بچ کی دارن کی صورت انفطار کی دو قسم خلق و حالات ذکرو ان الابرار و ان الفجار و تدی تفصیل صورت متففین کی تفصیل را روان دے ٹھیک شو تفصیل سورت انفطار کیو یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم دلتا ان الذین اجرمو دی آغا مجرم انسان عادتن و حالات بیانے گی ویل للمطففین او خلاصہ دی سورت ہر سے رابع نگر دزغی مریض مجبل شہراش بیا زمان توجہ خانوش ویل للمطففین کی اس کو بند انشاءاللہ ویل للمطففین خلاصہ اول ایسا تقریبا سلور آیتنا پدی کے زجر دا انسان دے زجر دا انسان چپ اعمالو کی کمی گئی بیا تخویفی اخروی دا ذکر دا سجین او بیا دا منکرینو دا سجین صفتن دی اور اغین پستا ان کتاب الابرار لفی علیین بشارت تے لپار دا مؤمنانو فاخر کی زجر دا منکرینو لے حلاکت تے لپار دا کمی کا ان کو اللذین آکسان ازک تالو الناس دا ازک تالو خو دا باب افتعال ندے خو پا مانا کی دا باب استفعال ندے مانا دا ازک تالو کلچے پیمانی اخلی دا خلقنا او دا علا با پا مانا دا منشی ازک تالو الناس اے من الناس کلچے پیمانی اخلی د خلقنا یستوفونا پورا کول کئی د خپل حق چه بلنا پیمان اخلی میں بیا پورا جو کی ویدا کالوهم او کلچے پیمانی ورکی خلقلا او وزنوهم یا تلی خلقلرا یخسرونا کمی کئی چه تا د بلنا اخلی نو خپل حق پورا اخلی او چه تولا ورکی بیا نا

و اما اصحاب الیمین داغی بس کی دا تسنیم سبحان اللہ داغا مقربون اما مقربون اعلی درجی ای با تسنیم سکین ان الذین زجر بشکا کسان اجرمو چی جرم کردے یا اجرمو چی مشرکان دی جرمو نہ کئی کانو دیدوی من الذین آمن یزکون دیدوی چی مؤمنان سر خنداغانے کئی مؤمن سر خنداغانے او سم چې دا غټایت ملحدین چې دی دې مؤمنانو سره خنداګانې کوي وې دا وی دې کې یو نسی مزاج خلق دی اصل کې دا انتها پسند دی چې چا کې غیرت دی نه انتها پسند دی او چې بے غیرت شه نو بس جمهوریت شه وځل کنا او چې له کوه غیرت دی نو دا انتها پسند دی دا ستے ذکر رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا ابھی دا جگڑے ہمیشہ نہ روانی دی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ او کلا چی تیری گی دا کافر پا مؤمنانو یتغامزونا مسترگی وحی روان دیں یاو دیں لگو سن چکتا تا تا فتح نیش دیکھا خوش کلا رشتیار دی شورو کی بیاو چکتا پلار دی مخالی اسی بس اس کی بشان او گاڑی والا مخالف چی بزی دامن سر رکھی گیا نستافانا بچی تیری گی آرن بوئی آرن بوئی خوشو گنا نیو سرے و ماتوی چی دا فلان کے چی ستافانا تیری گی آرن بوئی مای آو کنا چی غیرتی خوانا بے غیرت تزی نو تیزو نا چی اولی گنا انو دا خبر چی ور تو رسی دن بیا بیا حرن نو او سم دا سیدی خان یا زکونا خندا کئی تاثر خلق خان دی گوانی تس غبره وی دا تالیبان دا اسخاویلن او دا دوی دا سبت دا دنیا صدا او سبو میتا خلق رسیلی لی وی تب مولا سیوائی خو پروانیش دی احساس کم ترے کران شیخان اگر یو شاعر اکن اگر با شاروی او یو رضی اسی یو وزیر سر اکپو لگو وی علاکہ مام باشا زگا بوزا کنا زم اشاروی ما چه مال باشا سراکی وی خواب وی تو ما تویا نو دی مزاخیه ورتوی وی بازار رفتم بخریدم گننا وی بیار قول اوزو بیار بی ناسی ملک ناسی لائی ناسی شر و سمسل خر ناسی لزی و سفید و ناسی لجنت وننا وی علکا ونناس دی وی علکا گننا وننا قافیه بنا برابرو نو دی وزیر ورتوی قافیه یو خواس پورا صورت پی یو خواه یو تکی نو خندا پا طور بانی بادشاہ تاوی یو شاعر میں قتل دی چو کٹوائی او دیگ میں پی جنی ویسوی بازار رفتم بخریدم گننا اپلے وقت طول صورت پی آخر کیوی چی وننا ویراولا نو بادشاہ ساگا چراغی کنا نو بادشاہ ورطا کتو درگا وی حلتو درگا ایتا پتا وزیر ورطا بدویلو چدا سپکس شاعر خونه دی آقا پی البدی شاعر دیکتا والار دی وی با ورته وای چې سوای به ما کو سنور جوړ کړو خو زته یو بل وی ما بیا غس وینا مرا ذلت و نترا ادبی کې وصف قل هو الله زیر ابي لهبست کبي پوشي نمرا ذلت و نترا ادبی کې وصف قل هو الله زیر ابي لهبست تاسو کته درول ما پخپل پتاخ ناسي تب برا عزت عزت من نه زکات سپکنا قرآن چی سڑے ہوئی نمخ ذکر دبی لہب رازی رسر پسی قل واللہ وحد رازی تا خیال لے ہوتا خطب احساس کم ترے کے مبتلا نشی گوری خان تدریر لوئی مقام ہے گوری احساس کم ترے خود اید پار یار طالبان احساس کم ترے تصدیر لوئی خلق ہے دیر لوئی خلق ہے ازا مر رو بہم او کل چی تیری گی یا تغامزون استرگی بواحلے استرگی ہوئی گورا روان سنگل پیتا یتغامزون او یا یتغامزون توقی بے کولی ویزان قلبو الالیم او کلچ با واپس لکورتا ان قلبو فکین واپس کے دلبا خوشحالی کا ان کی کورتا بلار خندلی میں ورسرا پا ڈک بازار کی مسپک کرو پا جماعت کی مسپک کرو پوجرہ کی مسپک کرو کہنا او ممندہ ملحدین دے علماء و طلباء سر دغه سے خنداگانی کئی کنا ملاوی شریعت واقعی وشی کنا اور ٹوک قسم قسم تکر ٹوک تکالی بدر سر رکھئی ازان قلبو فکین نو چکورتا زی نو خوشحالی کا ان کی وَيَذَرُهُمْ أَوْ كَرَچُونِ مُؤْمِنَانُ لَرَا قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ دَغُمْ رَحَنگ او دا ساده گاندو ته صفات دا ولغ ما ارسلوا حالان کني دلې کله شي دا کافران وقر کړ شي په ندي حافظين سو کوي كون کي حافظين مفتيان کو دي باندي او دا مان په کتاب تفصيل کشته شيخ و مان کوله مفتيان سره حالان کني دي مقر کړ شي دي په مؤمنانو حافظين مفتيان یشهدون برشتهم و ظلالهم کتاب التفصیل لیکل تاګه الکه ته خو مفتی نه وی چې تا په دې مؤمنانو فتوی لګولې لکه سم ملحدین او مبتدین بشاعت علما باندې فتوی لګی اذان دې مفتی جوړ کړل وارسل علیهم حافظین الله فل یوم پسنن الذین امنو چې مؤمنان دي من الکفار یزکون کافرانو سره به خان دي تلکه به تلکه بدله به واخلي على الارائك ينزل بعض يطف ناس دي او غري برتري هي چتر وان يارا خندشتي لمبي سنگ دي داور لمبي سنگ دي خندشتي تن خني كنا استير يارا على الارائك ينزل هي على الارائك ينزلون حسوا بالكفار ما كانوا يفعلون هل بمعنى ده قد سر دي قد سوى بالكفار تاقیس ورکشو بدل کافرانو تا در آمالو چه دوی کول سورت ممتازو پا ذکر دا سسرا ازکتالو سرا ویل للمتففین سرا او عادت تا جوک اے احدت تا جوکنی کونکو سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا سجین او علیین سرا او سورت ممتازو پا اثبات رویت تباری تعالی سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا اناماتو او سوسن سا اے پا تسنیم سرا پا ذکر دا تسنیم سرا پا مزای من تسنیم سرا او سورت ممتازو پا سبانے اللذین آمن کفار یزحکون سرا سورت انشقاق نزول کی پس تا سورت انفطار ندے او ترتیب مصطفی کی سرور اتیا دے او نزولی کی درے اتیا بعد الانفطار خلاصہ دا سورت دا ربط سورت ہر کلا چمخ کی سورت کتا ہوئے اس بات تا قیامت اوکا دل تمخ کے مزید دے حالتا سو ان الابرارا حالتا تایو انا کتاب الفجار لفی سجین ندلت علامہ صدا واما من اوتی کتاب ورازاری فصوف یدو سبورا اتاویلو ان الابرارا لفی لجین دلت نخبسی اوتی کتاب بیمینی فصوف یحاسب حساب یسیرا تفصیل داری صورت دے التا ذکرو چه درات دیال سمات کے کلا چلستے کی پتیزم آیتنا دیوی اساتر الاولین دلتوی بلی لزین کفرو یکذبون کافران یکذبون دلتا تاویل ان الابرار لفی لجین درات ان الابرار لفی نعیم او دلتوی اجر غیر ممنون تفصیل دے ہر یو آیت لگین بسر مناسبت خوری اذا سما او خلاصه دی صورت پینزلس آیتونو کی اثبات قیامت او بشارت للمؤمنین سرد تخفیف نا لپاد منکرینو او ترغیب الى الاعمال فلا اقسمنا اثبات قیامت لپارا شواهدات بیا ذکر دا کفارو او دا مؤمنینو اذا سما او انشقت کلاچ اسمان اچوی شقت اچوی وعزنت لربها اغوگی اخی دی معنی یاد شوا وعزنت اغوگی اخی دی لربها لپار دا حکم در بخپل وحقت او لائق دی دی لرا چوگی دی بس او تفسیر قرطبیوی ہی ہے عبارتن انطاعت ربها وگی اخی دی حکم در بخپل تا وحقت او دیر مناسب دی چوگی دی وَيَذَلُ الْأَرْضُ مُدَّتَهَا أَوْ كَلَا چدا از مکه براخ کله شی یوم مدد دی یوم مدت دی والارض مددناها فمان ذ خرول دی او مدت فمان ذ راخ کل سر راضی نبی علیہ السلام فرمای تمد مد العظیم را بخ کله شی پشان ذ راخ کل دو سر منی ګره داس چراخ دی خطه نه اب شیداس لا ترا فی وجم ولا امتا سورتی طه رابخ کلشی تمد مد العدیمی رابخ کلشی پشاند راخ کے دو راخ کلو سرمنی والقت مافیا او بغردی دا ہر غمری چی بدی کلی آخذانی و تخلط او خالی بشی وازنت لرب بیا او وگی خدی حکم در بخپلتا و حقت او لائق دی دی لرا چی حکم دا اللہ تو وکی دی یا ایو الانسان و انسانا انکا کادہن بشک ترغیب الى الامال انکا کادہن بشک تعمل کونکے الہ ربکا اے الہ لقاء ربکا تر ملاقات تر بخبر پوری کدہن عمل کول فملاقی ہی دمانی پس تب ملاقی شی اقبل اعمال سرا یا فملاقی ہی پس تب ملاقی شی اقبل اللہ سرا فاما منوت کتابو بشارت ارغ سوچ ورکش ورطا ملناما بیمینی پا خلاص دے نفسوفا یحاسب حساب یسیرا نفسر دے چی ساب بکرش دے سرا حساب یسیرا حساب سانا وینقلبو او واپس بشی اینی روان بشی الہ آلی اقبل احطا پا جنت کے مسرورا خوشال کرشوی حدیث مبارک کے رازی فسوفا یحاسب حساب یسیرا دے سر حساب یسیروشی حضرت عاشیو یا رسول اللہ حساب بکی گئے و یسیر بسنگے نبی علیہ السلام فرمال انما ذالک العرض صرف دا میدان حساب تا بدے پیش کو لکی گئی بس او حساب بتے پورا نا آغستے کی گئی ولی یا عائشہ من نوقش فی الحساب ہو لکا چاہ سرچی حساب کے تفصیلوں شو ناغو بتباشی و ذالک العرض یا عائشہ صرف پا میدان حساب کے پیش کے دل دی وینقلبو واپس بشی جنتی الال یخبل آل تا مسرورا خوشحال کرے شوے آل نمرا جنت دے تخویف فاما منو تے کتابو پس آغا سوچ ورکر شورتا ملناما ورا ازاری رسو دشانا یا خدا دے مومن تبا پا یمین ملاوی گی دیتا یسار کے خدلتی ورا ازاری دا لاس پر دا سی تاو کرے شی نشاہ تبا وارو لشی لاس پر تاو کرے شی دا سی اندے ودا سے ملاواڑی مشات والعمل نامہ ورکی ایو رواد داد چ دا لاس په دې سینہ کې ور اومندل کی دا لاس مشاتو سی لکه دا سی کنه شاته بوزی عمل نامہ ولا شاته نه ورکی الله نو فصوفا یدو صبورا فزر دې چ دې به आवाज او کی علاقت تا او داخل بشور بلتا انو کانا دا ولی زکا علت د دخول جانم کان فیالی مسرورا وہ دے پخپل آل کے پا دنیا کے مسرورا بیغم دا آخرتنا یا مسرورا خوشحالی کا ان کے پخواشات نفسانی او سرا بے اتباع ہوا ہو و رکوب شہواتی ہی انو زنہ دی بدبخت دا قیدہ لرلا اللہ یہورا چھرگز بواپس نشید اللہ تا یہورا اے لا یرجیو الاللہ دے دا قیدہ ہو جد خلی مخلط لنشتے رہے یا اللہ یہورا دیدہ کی دوا چواپس بنکرش دے پست مرگا بلا ولنا ان ربو کان بی بصیرا رب دے چلے کان دے بی پدی بصیرا عالم بصیرا لدن کے عالم چبی ان مرجو الیہ فلا اقسم اس بات شواہد پس شاید دے شفق شفق توروالے دنور پریوتون پس تک شروعالے اسمان کے جکم سروال دے اول دے تا شفق ہوئی او شفق نہ پس تا بیان رنا رازی آئی تم شفق ہوئی وہ حمرت اولاد ہے فلا اقسم بشفق شاید دے شفق سمانا او سروال دو مر پس تا پریوتو دو مرنا واللیلی وما وسق او شاید دشپا وما اور حرغش وسقا چراجمشی پشپکی وسقا چراجمشی پشپکی والقمر شاید دسپوگ میں عزت تسقا کلچ پورشی دا بدر جواب قسم لترکبنا طبقنا طبقا بخام خبتاسو سوارش طبقا دا یو حالنا طبقا پا یو حالت عن طبق دا بل حالتنا سمانا لکا گورا نور پروزی نور پسی سرخی رازی اچ نور لا نور پسی شپدا اسپوگمے وڑی نور روغنی غتشی دارنگ استاسو حالات نن کا تاسو کم یے نو سباب پورا شے انن کم جن یے نو سباب خوشحال شے آئستا استاسو حالات بدل شی فمالم لا یؤمنون سدی دی خلق لرا ولی ایمان نراوڑی او کلا چلو سکی پدیبان قرآن لا یسجدون سیدن کی اللہ تا لوجد کرامت تا قرآن سیدن کی اللہ تا لوجد عظمت تا اللہ نا یا قرطبی وی لا یسجدون لا یطیعون بعملی بفل عملی بواجباتی لا یسجدون تابدار نکید اللہ بلکہ کافران یکذبونا نسبت تدروکی واللہ اللہ چدے عالمو پودے بما پارغسیز یوعون چدی پخ خیٹو کے پٹے یوعون آچے پزر کے پٹے یوعون اے یک تمون فبشرم بیعذاب علیم خبر ورکدوی لرا پازاب دردناک اللہ اللذین آمنو اللہ کو استثناء متصلہ کو قطعا جائز نہ لا بعض علماء چی دا اللہ مستثناء منقطع پا ماندے لیکن دا علامہ قرطبی فرمائی چی دا دا سر نا استثنائی نا دا بلکہ دا اللہ پا ماندے دا واو سر دے نمانا واللزین آمن وعمل صالحات اگر کسان چی ماند راور دے اور عمل کے نیک نلوم اجر غیر ممنون مغیل پار اجر ندی غیر ممنون اے غیر منقوس از ابن کثیر غیر ممنون نہ ختم کرے شوی دمرا اجر ندی او دا مان باز علماء کی غیر ممنون نسبات لشیوی خدا ممنون اخبل بابی مانا او مادی مانا منقوص پوانے سرلا غیر منقوص نہ کم کرے شوی عطا ان غیر مجزو صورت بنی اسرائیل کے چرازی اللہ استثناء منقطع شی لیکن اللذین بشی وہ قرطبی ہوئی چی مستثناء ندا استثناء ندا بلکہ دا اللہ پا ماندے واؤسر دے او مستقل کلام دے جملہ مستانف علا سورتی انشقاق ممتازو پی یوسو خبرو یو وعزنت لربی حاصر دین پویزت ارض و مدت سرا و تخلت سرا و حقت سرا او یا یو انسان نکال لربک کدحن سرا دارن کی سورت ممتاز پر ورا ازاری ہی سرا او سورت ممتاز فسسر لترکبن طبقا ان طبق سرا سورت بروج پیز اتیا دے پس سورت انشقاق نا او وشتم نمبر دے پس سورت شمس نا ربط سورت او سیوتیوی ناشنا مناسبت سورت انشقاق شروع پیز السماء سرا دے شروع دے پو والسماء سرا آلتا ذکرو چی یا ایو الانسان انکا کادون الی ربکا کدحن فملاقیه ندلتا وی وما نقبو منهم الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید او ان رزینا امنو عمل صالحات لهم جناتن دا تفصیل بذکر شید سورت انشقاق کی اختصار سر ذکر چنکا کاجہن الی ربکا کدحن فملاقی دلت صفات رب دی هو یبدئ هو الغفور هو الودود هو ذو العرش المجید افعال دی طریقے سر سورت بروج کے بل الذین کفروا یکذبون ذکرو دلتوی قتل اصحاب الاخدود جواز تکذیب نہ کی مؤمنان لفقور کی سوزی اور مؤمنان لعذیتون اور کی خلاصت سورت دادا چدی سورت کی اس بات کا قیامت باندھ اول شواہد دی پدری آیتن کی بیا تخویفی اے زجر بے لپا دا منکرینو چچا مؤمنان پا خندقون دا اور کی سوزاولا او بیا بشارت بے لپا دا مؤمنانو آخر کی بیا اس بات تا قیامت تے پا دلائل سر وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ شاید دے اسمان چی خاون دا غٹ استورو دے بروج دا برج نہ دے برج دا غٹ استوری تا وی خاون دا غٹ استورو دے غٹ غٹ استوری دی پس سمرا غٹ تی وَالْيَوْمِ الْمَوْدِ او شاید در از وعدہ کرے شوی وعدہ کرے شوی چی قیامت تا و شاہد و مشہود او شاہد دی شاہد او شاہد دی مشہود دا سمانا سو کوئی شاہد ہر انسان و مشہود رز دا جمعی سو کوئی شاہد حجی سے او مشہود میدان دا عرفی سو کوئی شاہد آغا تماشگر و مشہود آغا سو چداغی تماشا کے دیشوا لکہ اس دا حدود کرا روان دے کفار خندق کنیسی او پای چې لرګي جمع کړو او ورته ورته کړو او چا چې کلمه د توحید ویل نو هغه به ورته ورته و شاهدن هغه تماشګر چې د خندقونه چا پیر ناس دی او تماشې د مؤمنانو کوي پور کې و مشود او شاید دے حال دا چا چا تماشا کی دیشی یا تماشی کی گی لکا مؤمنان قتل اصحاب الاخدود تباد کرشی خواندان دا کندوالا قتل پا مانا دا قتل دے و تفسیر قرطبی دلتا لکی کلو شین فی القرآن قتل فہو لعنا از قرطبی کلو شین فی القرآن قتل فہو لعنا قرآن کی چرتا قتل برازی نو پا ماند اللوئینا سر بھئی نو قتل لانت کرے شوی دی اصحاب الاخدود خواندان دا کندوالا النار دا اخدود نا بدل استعمال دے چاہ کند سوی آکند دا اور ذات الوقود خواند خشاک والا ذات الوقود خشاک والا خواند خشاک ازم علیہا او دعلا پا ماند عند دے ازم علیہا کرچو دا کافر عندها فاقد اخدود قود الناس وهم دا کافر علا پاغ تکلیفونو یفعلون بالمؤمنین چکول بیپ مؤمنانو شو تماشا کون کیو گورا علماء کرام بدیک گن اقوال دی چدا اخدود چرتو سوکوی دا پا عرض عرب کیو سوکوی دا پا نجران کیو اور درو المانی او دیبن کسیر دا تحقیق نمالیمی گی چدا پا زمانه دا فترت الوحی من عیسیٰ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمیز دے زمانہ کیوں پوشی نو بعضی مؤمنان کو خلق قتل کل اور چسو ناغی لار پچھل زیب دے پچھل ارائیبان زیب دے پچھل اور بادشاہ وقت چیو یوسف نمو یوسف زو نواس یوسف اگر بادشاہ ظالمو چی چا دا اللہ دا توحید نم بے آغستن آبے قتلو پا زمانہ کیو علیکو نمی عبداللہ ابن تامر عبداللہ ابن تامر یا عبداللہ تامر دا عبداللہ تامر دے تا یو راہب سخا آگی نبی تینیز دکاو بیا دے صاحب کرامت جوڑ شو او بیا دے خلقو دا توحید دعوت ورکاو کلچی مسئلہ خورشو اگر راہب او وجل شو او دا زوتا زو نواس نو عبداللہ دے چکم دے نو دے پا اس پن اری باندھنی جسم نہ دو ٹکڑے جوڑ کر شو اللہ دے دے کہ اللہ میں قرطبی اور ناشنا خبر کرے دا دے مسلمانان و دا قرآن لستن کو اصحاب احدود واقعات و گورے اور دارنگ تیسرا دیدی ویلو پیز دا کولو نہ پستا خپل پزرکی پہ دن باندھی دا کلکی دو عزم کو کہے اگر معشوم زو نواز نہ مرست کی گئے معشوم زو نواز اگر جسم عرب کرے شا لیکن مسئل نرست شوے نو او خلق بلا زنانی و نارینا غسل پوکی با ورزول او بٹ رسیدل او دی کافران برزی احا خوندو نبی لٹولا اللہ اللہ مسلم واقع ذکر کردی مولا روم واقع ذکر کی چو زنانو اگر آلو معشوم ورزخو اور خلق دی زنانی تاوی چخبل عقیدہ پری گدا وانا اور کده غرزو سوزو دی اگه امی سوزوائی فاق پل عقیده نپره گدم یا اللہ سا عجیبا خزیوی او سا عجیبا خلق اس منگر رجا سمنش ساتلی موز سمنشو کولی تلاوت دا قرآن دی او بابو زلان دی ناس دیو بالختون آتا پراتی دیو پا قالین ناس دیو او ایچو منگ استرشو دا خویار زلان بیمار زمان دا مرض خراب آده کلی ما مخام پوری داست کن وسوکم نو استادم دعا نہ کړه سینہ خو می د خدای خمسه مګی دا کال مټول په بیمار تیر شي خیر بهر تقدیر چلو کی کوئی بات نه لا باس فیه خپدی مسلمان غو کینا نوې د زنانی نه ماشوم واغستو چې دې ورته ورته ګوره کې دا زنانه وېریږي او ایمان را دا ایمان پریږي وې ماشوم چې ورته نغیل پر خدای اور ګلزار الله اکبر مولانا روم دا روایت کا مولانا پا خپل مده کی ویل دے مورت آوازو که اندر آم مادر من دری جا خوشیم گرچی میانی آتشم راموری را ٹوک دی اورتا زپ دلتا تمرا مطمئن ما چھ دمرا سکون ما تا ستا پا جولے کنو را ٹوک دی اورتا اللہ اکبر او دی مومنان اورتا ٹوکونا وحلو او منگنا ننچی دی لغوان یو سرے خفجی نمنگ مداہنت پا مسئلہ کی شروع مسئلہ پہ آنو کی یو سرے خفجی مداہنت شروع بیدا شروع کو رسمنا کاکا خفکی گی مامام خفکی اللہ شہد امان قبومن بد نہ گنل دیکھ خود مینان ہونا اللہ مگر دا خبر حمید اللہ باندھے اگر ضرور ذات چلائے تو ہم دنوں دے اللہ جی آزاد وہ ملک سماوات و لارز لو معافی سماوات و لارز چلاغ پار دے باشی دسمان مزم کو اللہ دے پاس بان گواہ زجر ان الذين فتنوا المؤمنين بشك اكسان چچا سوزولی دی مؤمنان فتنوا احرقوا از قرطبی از ابن کثیر ان الذين فتنوا المؤمنين بشك اكسان چچا سوزولی دی مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خزی ثم لم يتوبوا بتوبن دوخلی فلهم عذاب جهنم ایل پار عذاب دوزخ ولهم عذاب الحریق او دل پار بھی عذاب سوزون کے حریق پمانا دا محرق سر دے بشارت ان الذين امنوا بشك اكسان چراور دی ایمان وعملوا الصالحات عمل نکے نیک لهم جنات ایل پادی جنتنا تجاری بیلان دی دغین نیورنا دال کامیابی دی رلویا ان بطش ربک لشدید اللہ بشک ان ول درب ستا دی سخت دی انه بشك اللہ چرے هو یبدو اگر اول پیدا کول کی دا مخلوق و یعیدو نبیا دوبارہ پیدا کول کی اول نیس ناس کرے دی بیا با نش نشت کی و هو الغفور اللہ دے بخون کے الودود ابن کثیر لکھی الودود الحبیب اللہ پاک بخون کے دے الودود الحبیب سمانا من ساتن کے دے مخلوق اقبل سرا حبیب پا مانا دا ودود دے او ودود پا مانا دا حبیب دے او چھ سڑی کیا انصاف نی نو دا بخاری کتا پا صفحہ کی وطیس نخکاری کتا پانے کیوں نخکاری آشق و زبری دا چھتا عربی وائم آگے کم پتہ نشتے دارتا او کنین ابن کثیر لکل دی الودود و الحبیب ذل عرش المجید مالک دلوی عرش ذل عرش المجید خاوند دلوی عرش فعال لما یرید کہ ان کے ادارہ کا کار دے چیرا دو کی رب اور چیرا دو کی ربیا پر ارادی کی سوک رکاوٹ نشا چولے حالتا کا حدیث الجنود یقینا راغل دیتا تھا اگر خبر دلخ کرو کم لخ کر فرعون و سمود دائے بدل دے اگر جنود دا فرعون اور جنود دا سمود جانو او گر آگی سر سنگ شو دا سی بدا کافر ظالمان نیست و نابود بشی بل اللذین کفروا بلکہ کافران فی تکذیب فدر و جنولو کی دید دینا فی تکذیب فدر و جنولو کی دید دینا فدر و جن گنولو کی دید دینا در و جن در و جنولو کی دید ایمان واللہ و اللہ چدے من ورائیہم دہر طرف دودی محیط را گیر ان کے دودی لرا بل ہوا قرآن مجید عظمت دا قرآن بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے مجید لوی شان والا فی لوح محفوظ پتختو کے ساتھ لے شوی دے یا فی لوح محفوظ پتختو ساتھ لے شو کے محفوظ دے سمانا فی لوح پتختو کے دے لوح محفوظ پتختو کے دے دا سے تختی محفوظ چڑ تختی ساتل شوی دی نفس ساتل شیو تختو کی ساتل شوی دی ڈبل حفاظت سے کہنا لوح محفوظ لا یمس للمطهرون لوح محفوظ تختے ساتل شوی دی بیا پے کہ قرآن دے نہ ڈبل ساتل شوی دی نفس تختو ساتل شو کی ساتل شوی دی لوح محفوظ اور صورت ممتاز دے پس سرا ذکر دا واقع دا احدود سرا سورت ممتاز دے پا ذکر دا واقع دا احدود سرا اور سورت ممتاز دے پا ذکر دا شاہدین و مشہود سرا اور سورت ممتاز دے پر تفصیل دا قرآن چو فی لوح قرآن مجید فی لوح محفوظ سرا. سورت ممتاز دے دا اللہ پر صفاتو ان بطش ربک لشدید سرا اور الودود سرا ذو العرش المجید سرا. سورت طارق تا طارق ذکر ہوئی چو السماء والطارق پڑھوں بھی آیت کے ذکر دے نپدی اعتبار سورت موسوم کپ الطارق سرا. ترتیب مصحفی کی شپگ اتیائم دے پرت سورت بروجنا اور ترتیب نزولی کی شپگ دے شم دے پرت سورت البلدنا. ربط سورت طارق ہر کلام مخ کی سورت و سمائے ذات البروج سر بیان شا دا سورت شورو کپ و سمائے و طارق سرا اغم شورو پو سمائے سرا دیم شورو پو سما دے خوال تستور نم بروجو در تستور نم چ دے اتوارخ دے ابیاد ستوری خپل خپل صفات ذکر کی دارنگی آلتا ذکر کر وهم علا ما یفلونا بالمؤمنین شهود دا کافر چو دوی دا مؤمنان و نگرانی کولا اور مؤمنان بے قتل اور دائی با تماشی کولے اللہ و ان کل نفس لما علیہا حافظ پتاون زمان طرف نا حافظ تے نگران شتے اور دستا نگرانی کوما چتا سکے نزخو آگا گورم کنا بیادر سزا در کوما. دارنگی سورتی بروج کی دا کافر عناد اور تکبر بیان شو تیشو دل تکی دا تکبر ازالی دی پار علاج دے فلینظر الانسان مما خلق پیدا دا سنے سورتی بروج کیو انہو هو یبدئ و یعید اللہ اول پیدا کی مخلوق بیا بے دوبارہ ہم پیدا کی دلتو انہو علی رجعہ لقادر اللہ پا واپس کولو دا انسان خامخ قادر دے. دلتو بل ہوا قرآن مجید دلتو انہو لقول فصل دلتو بل الذین کفروا فی تکذیب سورت طارق کی وچو ما ہوا بالحضر پا سورت بروج کے دا کافر غرور دلتو فما ہل الکافرین ام ہل ہم رویدہ لگ دمو کا مولت ورکا پس زور سر پوئی کما دا سورت تما سبق تفصیل دیکھا. سورت کی اول مسئلہ دا اثبات یعنی ذکر دا شواہد اثبات دا قیامت بیا دیم مسئلہ ذکر دا قیامت او پاغی شواہد دریم مسئلہ امحال برائے کفار مہلت برائے کفار. والسمائی والطارق والسمائی شاید جسمان والطارقی او اغرات ان کے دشپی طارق ار اغا چاہتے ہوئے چی دشپی رازی اغا ملما چی دشپی پہ تیارک راشی او ور لٹس ور کی نو آئی تم عرب بطارق ہوئے او مقامات شریف کی بدا کسی تاثیلی وما ادراکا او چا خبر کرتا مت طارقو چی صد طارق مقامات خود کتاب دے کہنا خودم رخوم نہ دے گوارے شلمہ یو اشتمہ مو ہے آپ بیا چی شلمہ مقامہ ہے نوی فاشار ہے لاغر مولی ہی پوچھ لے کہنا داول یو لساتہ تک نو ہے چی بس لغت سر واقفیت پیدا شی آنور پرے گئے دے ہم متنبی پر زیبان دی تاسوی دیوان حسان ہوئے یا دیوان علی ہوئے اور عقیدوں سے میگی اور شاد دارب و دا مزیدار دا صحابو پشان را دی اور اگر سی دیاوی تو سمان فشی ابن علی دا اس کتاب اگر کتاب خدا دی والسمائی والطارق سبحان اللہ شاید دی اسمان والطارق آگا دش پیرات ان کے علی کسی شدی وما ادراکم الطارق او تو چا خبر کری چا دا طارق سوک دے او دا طارق سیشے دے ان نجم الساقب دا غستور زلیدن کے ان نجم دا ستور دے الساقب رناک ان کے لمبی والا ٹھیک شوا اگورا لکا سنگا چا برنا اگا نجم ساقب رازی دا رنگی برنا پا محمد رسول اللہ قرآن رازی او سنگا چا تاسو دا نجم سابق نجم ثاقب گورے ہیں اور شک پفکی نشتے دے ان کل نفس بے شک ندے ہسی اور نفس لما بمانے اللہ مگر دے پاغی باندی حافظ نگرانی کے ان کے لطرف دا اللہ ہر یو نفس باندی اللہ طرف نہ نگران دے چاہا کاتبین اکرام دے زجر فلینظر الانسان پس سوچ دیو کہ انسان مما خلقا دسنا دے پیدا کرے شوی دے دیکھ اس نفس اشارہ دا ازالی دا تکبر اناتا تفصیل خلقا پیدا کرے شوی دے دے مما ان دو بونا داسی بو دافقین چی توپ داری دی توپ وی ان کی دی زی دفقین کا نا یخرجو چرا بار کی گی من بین السلبی دا منز دملا دا سڑینا و ترائبی او منز دا سینی دا زنانی دا زنانی دا سینی نراوزی او دا ناری نا دا سلب نراوزی او آغا اوبا اغا امشاد شی اغین انسان جور شی اغا نطفہ امشاد شی